Voyager. Przypomnę, że taki tytuł ma również jeden z utworów Daft Punk z płyty Discovery. W roku 2020 Voyagerem właśnie zatytułowano cały album i utwór Paula Epworta. Album w moim przekonaniu korespondujący z kilkoma wybitnymi longplayami, jakie na przestrzeni 7 lat ukazały się w Columbia Records. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiąc w skrócie, zafascynował się tym projektem. Dystrybuuje go na całym świecie w swojej wytwórni i na dokładkę stworzył remix jednego z utworów tego albumu. W dniu światowej premiery, także w potrójnym paśmie. Polka Techno Dziadek w remiksie legendy europejskiej sceny Michaela Mayera. Najpierw Polka Dziadek, znana z programu pierwszego Polskiego Radia, potem utwór w aranżacji Michała Fettlera i jego 9-osobowej orkiestry Fanfara i dziś w remiksie ważnej postaci niemieckiej elektroniki, czyli Michaela Mayera, szefa wytwórni Kompakt, która dystrybuuje płytę prawdziwie polskie techno. Właśnie dziś, 21 stycznia, ma miejsce premiera tej reinterpretacji na całym świecie, zatem pewnie potrzeba jeszcze troszkę osłuchania, żeby wyrazić opinię. Państwo pozwolą, że jeszcze pomyślę i dam znać w przyszłym tygodniu. Teraz powracam do muzyki z drugiej połowy lat 90., kiedy kwitł Daft Punk, ale przecież razem z nim The Chemical Brothers. Wspominam o duecie, ponieważ jego połówka, czyli Tom Rowlands, 11 stycznia skończył pół wieku. I'm not afraid of the dark. Private Psychedelic Reel, czyli utwór z drugiej płyty The Chemical Brothers, Digger Owen Hall. Nagranie przywołuję, ponieważ Tom Rowlands skończył 50 lat, a Tom Rowlands to ten, który w latach 90. miał długie blond włosy i charakterystyczne fotochromy, w których zdaje się pomyka do dziś. Tom wspólnie z Edem Simonem rywalizowali w pierwszym okresie swojej twórczości ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Był nim Crystal Method, również duet, który tym nagraniem rozpoczynał z kolei swój pierwszy album. Another world, another time, in the age of wonder. Another time his life was green and good until the crystal cracked. Themselves. Keep their forgetting. W dzisiejszym wydaniu Potrójnego Pasma sporo nawiązań do lat 90. Wszystko za sprawą 24. rocznicy płyty Homework, Daft Punk. Ale w 1997 roku ukazała się także pierwsza płyta Crystal Method, zatytułowana Vegas. Jej drugim fragmentem zostawiam klubową elektronikę z Europy, z tą powstałą w Stanach Zjednoczonych. Po Trip Like I Do proponuję kolejny utwór z tego pełnometrażowego debiutu, na którym pod trackiem drugim znajduje się Busy Child. Thank you. guess I didn't know. Get busy, child. Get busy. I guess I didn't know. Get busy. Get busy. I guess I didn't know. Get busy. I guess I didn't know. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim... potrójne pasmo przenoszenia. Dziś zdominowane nagraniami z drugiej połowy lat 90. Wszystko za sprawą kolejnej rocznicy od wydania albumu Homework, Daft Punk. Album, przypomnę, opublikowano w roku 1997, czyli w czasie, kiedy reaktywowany ostatnio zespół Faithless miał już mocno rozwinięte skrzydła i dosłownie zasypywał swoich fanów kolejnymi remiksami. Wspominam o remiksach Faithless, ponieważ w najbliższy piątek ukaże się ten bazujący na utworze z najnowszej płyty. Zatem warto przypomnieć, jak ze sztuką remiksów formacja radziła sobie ćwierć wieku temu. Oh,

Don't Leave, a wcześniej Salva Mea, czyli remiksy, które pojawiły się po publikacji pierwszych płyt tego brytyjskiego zespołu. Teraz Sister Bliss i Rollo Armstrong zapowiadają, że w najbliższy piątek ukaże się remiks utworu I Need Someone. Call you up. 'Cause I need someone. Should I call you up? step into the words, into the fray, and we go again, and we go again. I Need Someone z najnowszej płyty zespołu Faithless, zatytułowanej All Blessed. Jeden z remiksów bazujący na właśnie na tym albumie ukaże się w najbliższy piątek. A na zakończenie utwór, który został wytłoczony na drugiej stronie singla Da Funk formacji Daft Punk. To jest utwór, który w kilku fragmentach jest wyczuwalny na całym albumie, ale jako taki tam się nie pojawił. Myślę zatem, że w dniu rocznicy wydania albumu Homework warto przypomnieć i to nagranie, które z różnych powodów na albumie się nie pojawiło. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Na zakończenie Music i Daft Punk. Yeah.